It starts very dark. Starts from the coffin, starts from the dead, but the ending is going through. It's about transformation from the very, very dark for the grave to the light. And seeing the brightness of the stars and the big deer in the sky and knowing that endless is what, where we belong. Epilogue. And this is not working, I think. Maybe turn it up a bit. I can hear you. What? What? I don't know, it's not. Yeah, it's working. Yeah. One is better. Żeby tak na jedną noc stać się ciemnym żyjątkiem, wpełznąć do trumny znanego mordercy, zepsutych tkanek zbudować okazałą rezydencję, potem wyjść na powierzchnię zupełnie odmienionym. Jeszcze to jest cytat z mojego przyjaciela, Florian Konrad się nazywa ten poeta. Tytuł wiersza: Natura przemiany. Niech cię nie zwiedzie jasna aura. Delikatność wypłynęła z walki. Kiedy rosa opuszcza kamień, nosi węgle jego ciężar. Ostrość zostawiła ślady w mojej opowieści. Coś pchnęło kadr głębiej. Róż rozciętej błony dojrzewałam w mózgu. Chowając w ciemnościach narzędzie zbrodni, ta podstępna ciekawość na dnie suchej studni. Studiowałam zło z natręctwem powtórzeń. Ha! Sznur na szyi przetarty i przekrwione oczy. Przeszła burza, las wciąż szumi. Zbliżamy się płynnie jak obrazy, przenikając wnętrza, trzewia i jestestwa kurhany, rozcupując przeszłość, gotową do ścięcia. A gdzie? Gdzie skryła się bestia? W księżycowych sonatach. Ujarzmiona z wyboru. Snuję się nad ziemią w wolnym zamyśleniu. Z destylacji grozy wyłaniają się szkice. Dom i czułe ścieżki na powietrznym szlakiem. Znaczą terytorium. Widzisz? Wielką niedźwiedzicę na gwiezdnym łańcuchu. Nasze powiązania grają o zwycięstwo. Tak, nagroda wychodzi ze skorupy, z prześwitu. The nature of transformation. Don't be fooled by bright aura. This delicacy came out of the fight. When the dew leaves are stolen, carries in the mist its weight. The sharpness left its traces in my story. Something has pushed the film frame deeper. In the pink split of feather, I was ripening in the brain, hiding in the darkness, the murder weapon. This descent for curiosity at the bottom of a dry well. I was studying the evil with the obsession of repetition. The cord around the neck frayed and the bloodshot eyes. The storm has passed. The forest is still rustling, coming out smoothly as images. Penetrating the interior, viscera and the selfhood's tumors. Unknotting the past, ready for the cut. And where has hidden the beast? In the moonlight sonatas, tamed my choice. I am wandering above the surface in a slow reverie. From distillation of the all are appearing these sketches. Silent home and tender paths in aerial twins. I am paving territory. Do you see the big bear on the stellar astral chain? Our links are playing to win. And the award is coming out of a shell and plummet. So,